إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من النار بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى نقوم تكيا سلام سلام تموت محمد صلى الله عليه وسلم yeye na watu wa nyumbani kwake na masahaba zake na waislamu wote watakaofuata nyayo zake hadi siku ya mwisho. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe miongoni mwa watakaofuata nyayo za mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadi hapo kiyama tutakaposimama. Tukiwa kwenye mfululizo wa darasa zetu ndani ya kitabu cha Sharhud Durus Al-Muhimma li'amati al-umma li samahati Sheikh Abdul Aziz ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تكيوه تنجلكي تنفسيري باذي آية سبحان الله سورة فوبي فوبي انبازو شيخ ابن باز الذي فسيري لنا كتابه هيكي تكيوه كني سورة العاديات الله سبحانه وتعالى نسيما والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هي ndio sura ambayo tutaishi nayo katika alfajiri yetu ya leo. Tasmiyatuha iliitwa hivi hii sura kwa nini? Sumiyat bisurati al-adiyat iliitwa ya kwamba ni suratu al-adiyat lianna allaha iftahaha bilqasami bil-adiyat kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameifungua kwa kuapia. Allah alikuwa anaapia nini? Alikuwa anaapia kwa farasi zenye kwenda kupigana vita. Wa hiya khailul mujahidina. Maana ya al-adiyat zilikuwa ni farasi za kivita. Al-musri'atu fi liqa'i al-adu. Ni farasi ambazo zilikuwa na mbio kipindi zimenyanyuka na kwenda kuwavamia maadui. Kwa hiyo imeitwa ya sura suratul hadiyat kwa sababu Allah ameanza kwa kuapa akiapia kunako hizo farasi zenye kwenda kupigana vita ndizo zinazoitwa al-hadiyat. Munasabatuha lima qablaha. Hii sura ina mafungamano gani na hile sura ambayo tumetoka kusoma jana? Sura tuzalzala ina mafungamano gani? Inna hunaka tanasubu baina surataini fi ikhraji al-amwati min batini al-ard. Kuna mafungamano, kuna mambo ambayo yanafanana katika hii sura na hile sura iliyopita. Ni yapi? Ni kutolewa, kufufuliwa vile vitakavyokuwa vimezikwa ndani ya kaburi. na imani ya kwamba kwenye suratu Az-Zalzala tuliona kama gisi takuja kubainishwa huku mbili. Kwa hiyo vina mafungamano hizi sura mbili. Hii sura na yao utaona inaashiria kufufuliwa kwa watu, kutolewa kwa watu ndani ya makaburi yao. Fafi zalzala wa akhrajatil ardu athqalaha. Allah amesema wa akhrajatil ardu athqalaha, tulisema alqat ma fi batniha, ardhi itatema vile vilivyomo ndani ya tumbo lake, kwenye suratu zalzala. Wa fi surati, wa fi hadhihi sura, na kwenye sura hii Allah amesema idha bu'thira ma fi alqubur, idha bu'thira ma fi alqubur, vitapotolewa vilivyomo ndani ya kaburi. Unaona ya kwamba hizi sura mbili ziko na mafungamano katika kufufuliwa, katika kufichuliwa vile ambavyo vitakuwa ndani ya kaburi. Wa fi zalzalati khatamat bi bayani aljazaa'i ala alkhairi wa sharri, vile vile kwenye sura tuzalzala Allah subhanahu wa ta'ala kamalizia akibainisha watu kulipwa kwa yale waliyotanguliza, ya khairi au ya shari. Allah anasema je, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara, aliyetenda jema japo liwe lidogo basi ataliona hiyo siku ya kiyama. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Hapo ni kwenye sura Zalzala. وَالْعَادِيَاتِ, na sura Al-Adiyati mwisho wake khatamat bil jazaa'i 'ala al-khairi wa sharri, mwisho wake imezungumzia kulipwa watu kwa kupitia matendo yao, yawe ni ya khairi walipo khairi, yawe ni ya shari walipo shari. Allah anasema je, inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hiyo siku hiyo atakuwa ana habari nyingi za yale ambayo tuliyoyatenda kwenye mgongo wa ardhi. Kwa maana yake kama ana habari nyingi, bi maana tatulipa kwa kupitia yale ambayo tuliyoyafanya katika mgongo wa ardhi. Hayo ndio mafungamano ya hizi sura mbili. Maani al-kalimati, maana sasa ya kila neno lililotajwa ndani ya hii sura. Wal hadiyat dhabha ay al khayl ta'du adwan balighan qawiyan yasduru anhu dhabh. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii sura ana hapa kwa farasi wenye kunyanyuka, wenye kutoka chini kwa mbio nyingi, huku wakihema na kutoa pumzi kwa nguvu. Farasi kama ananyanyuka kwa kwenda kumvamia adui, huwa anatoka kwa nguvu huku akihema. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kwa huyu farasi. Tumesema alikuwa ni farasi wa watu wenye kwenda kupigana jihad. Allah subhanahu wa ta'ala akasema falmuriyati qadha, huyu farasi anaponyanyuka na nguvu kwato zake zinapiga chini kwa nguvu. Kwa hiyo unajikuta katika nguvu ilizotumia katika kupiga chini inapasua pasua vijimawe vyenye vilikuwa chini, alafu yale mawe unaona yana nini, yanatema cheche za moto kwa nguvu iliyonyanyuka nayo chini. Allah subhanahu wa ta'ala anasema falmughirati subha. Hayo malengo yote ya kutumia hizo nguvu hadi kwato zinafikia kutema cheche za moto ni kwa kwenda kumvamia adui fajatan, kwa kumshtukiza. Tahjimu ala al-aduwi bil-ighara, ayi mufaja'atu al-adu. Subha hapo inakuwa ni kipindi cha asubuhi asubuhi, ni kipindi cha asubuhi asubuhi ndio ilikuwa kipindi kizuri cha kwenda kuwateka maadui. Fa atharna bihi naqa, ay hayajna al-ghubar fi makani al-adu min sur'ati harakatiha. Zinapoenda kumvamia adui zinarusha vumbi yale maeneo yaliyopo nini, yaliyopo pole adui. Na imani wale ambao mshashuhudia hata basi kwenye sinema huaga wanaona ni kisi gani farasi huanza kurusha akifika maeneo ya adui, kwa zile nguvu zilizotoka nazo nani huko alipo, unaona vumbi inafanyaje, inaruka. Fawasatna bihi jamaa, maadui wanajikuta wako katikati. Ay jumu'u al-a'da'i alladhina aghara 'alayhim, au maana nyingine wanajikuta ule zile farasi zimekwisha ingia katikati yao na huku zikirusha vumbi. Allah subhanahu wa ta'ala kuanzia kwenye mwanzo wa sura hadi hapa tulipofikia kingaliki kiapo cha Allah subhanahu wa ta'ala, anaapia kwa viumbe vyake, anaapa kwa viumbe vyake, na hii ni kawaida. Tasikia wanaziat, sehemu nyingi tutasikia Allah subhanahu wa ta'ala ameenda anaapa, na akiapa anaapa kwa viumbe vyake. Haapi kitu isipokuwa kile kitu kinakuwa ni bora au kinakuwa kuna matukio makubwa. Ndiyo maana unamwona Allah subhanahu wa ta'ala anaapia kile kiumbe chake. Kwa hiyo hadi hapa Allah subhanahu wa ta'ala anaapia kwa hawa farasi wanapotoka na kwenda kumvamia adui, na yale ambayo yanapatikana miongoni mwa mambo ya kufanya aje ya kutia uoga na ya kuonesha kwamba hiki kitu kiko na nafasi kubwa katika nini, katika maisha ya binadamu. Baada ya kuwa amekwishaapia Allah subhanahu wa ta'ala, kuna habari hapa anataka kueleza yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna habari anazotaka kueleza. Wa huwa al-muqsamu alayhi, kila alichokisema ni kiapo. Kuna kitu ambacho kimemfanya Allah subhanahu wa ta'ala aape, na ndicho anachotaka kueleza katika hii aya ya kufuatia. Innal insana li rabbihi lakanud. Hili ndilo alilotaka kuapia Allah subhanahu wa ta'ala. Ay li ni'ami rabbihi lakafurun. Hakika binadamu kunako neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kuzikufuru. Anaponeemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ni mwingi wa kukufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kile kiapo chote alikochukua na kiapa, alikuwa anataka kutuhabarisha hili ya kwamba binadamu ni mwingi wa kukufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala kipindi Allah amemneemesha. Vile vile kwa maana nyingine, ayi jinsu al-insan manu'u lil-khairi alladhi lillahi alayhi. Vile vile binadamu ni mwenye kuziwia kheri za Allah subhanahu wa ta'ala alizowajibishwa kwazo. Tuchukue mfano. Ni wangapi wanaziwia zaka? Jamani, ni wangapi wanaziwia zaka? Ni wengi. Allah amekuneemesha na ile ni haki ambayo unatakiwa kuitoa, ni wajibu kwako kuitoa kuwapa wapewe mafakiri. Wewe unafanyaje? Unaziwia. Kilicho kufanya uziwie li hubbil khairi la shadid, ni mwenye kupenda khairi sana. Vile vile ujue ya kwamba katika kuziwia huku ni kukufuru neema. Kushukuru neema ni kutumia zile neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala kakuruzuku kwazo, kuzitumia katika njia yake ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kakuwajibishia kwayo. Wa innahu ala thalika la shahid. Wa innahu ala thalika la shahid. Na huyo binadamu kwenye hilo la kukufuru neema, yeye mwenyewe ni shahidi. Yeye mwenyewe ni shahidi. Kukufuru neema, wewe mwenyewe unajijuaga. Unajua nafsini mwako, hakika mimi niko miongoni mwa watu wabakhili. Utajijuaga hilo. Kabla sijafika hata hapa, Al-Hasan al-Basri anasema kwenye aya ya juu, innal insana li rabbihi lakanud. Anasema al-kanud huwa alladhi ya'uddu al-masa'ib wa yansa ni'ami Allah alayhi. Maana nyingine ya kanud ni yule mtu ambaye kwake huaga anahesabu misiba ambayo imemkuta tu, lakini kutaja khairi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anamruzuku kwazo hazitajagi. Sindo siku mtu labda amepamia nani, ameingia maji, mtumbo wake haukupata. Ergamilo niliumbiwa mkoso, kila nikiingia nimekosa. Yani musiba anaueleza. Sindo yule mtu kwenye biashara zake siku amehomba, ndio watu wote watajua kama amehomba. Lakini siku Allah amemneemesha, hataji ile neema na wala haitangazi ile neema. Al-Hasan al-Basri anasema huyu ndio alikuwa anakusudiwa hapa, lakini tafsiri zote zinakubali, ima kwa kuziwia neema za Allah subhanahu wa ta'ala zisiwafikie walengwa, au kawa ni bakhili vile vile, au kawa ni mwenye kuwa unataja tu misiba ambayo inayokukuta kwenye neema zako, lakini siku Allah amekuneemesha hautaki kufanyaje? Kutaja na kukubali kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kakuneemesha. Wa innahu ala dhalika la shahid. Kwa hayo ambayo tumetoka kutaja ya kwamba ni mwenye kufuru neema, yeye mwenyewe anashuhudilia hilo rohoni mwake. Jamani, nasikudanganyi mtu bakhili kila siku waga anajijua kama mimi ni bakhili. Anajijua rohoni mwake kama mimi mwenyewe ni bakhili. Allah subhanahu wa ta'ala sema shahidina ala anfusihim bil kufri. Shahidina ala anfusihim bil kufri. Makafiri walikuwa wanajijua rohoni mwao, wanajijua kama hapa sisi tuko kwenye ukafiri. Shahidina ala anfusihim bil kufri. Vile vile na zile tabia mbovu mbovu ambazo sheria imezizungumzia kwa ubaya, unakutaga mtu kama yuko na chembe za ile za zile tabia, hata zikizungumzwa anakuwa anajijua, mimi niko miongoni mwa hawa watu. Wa innahu li hubbil khairi la shadid. kilichompelekea kuwa na ule ubakhili, kilichompelekea kuwa anaziwia haki za Allah zisiwafikie wenye nazo, kilichompelekea yeye kuwa akitaja misiba tu inayomkuta hataji khairi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anamnemesha kwazo, lihubbi alkhairi la shadid, kwa sababu yeye huaga anapenda tu ni khairi tu. Binadamu ni mwenye kupenda nini? Khairi. Ayil insan lihubbi alkhairi ayil mal, kwa kupenda mali, la shadid, ni mwingi wa kupenda mali. Alhubbu lahu fayabkhalu bihi, anaipenda mali hadi anakuwa ni mbakhili. Allah anasema, anageuza khitabu Allah subhanahu wa ta'ala na kumuonesha kwamba hii mali hii si lolote wala si chochote, ni mapambo ya dunia na kesho utayaacha. Huenda labda ungezitumia kuna kheri, zingekuwa ni zenye kukunufaisha hiyo siku ya kiyama. Allah anakukumbusha, afala ya'lam, huyo binadamu, huyo mwenye kuziwia kheri, huyo mwenye kupenda hizo mali, huyo mwenye kuwa hitaja tu mabaya yanayomkuta, hataji kheri ambazo zinazompata. Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur, ay afala ya'lamu idha ukhrija ma fil qubur, ajui, haikumbuki hiyo siku ambayo watu watafufuliwa kutoka kwenye ndani ya makaburi yao. Walmuradu bihi alba'th, ay ba'athahum Allah, siku ambayo tutafufuliwa. Allah taamrisha sisi tufanyaje? Tufufuliwe. Wa husila ma fi sudur, vitafichuka vilivyomo vifuani mwetu, tulificha khairi na shari, tulificha. Ay dhahara wa bana ala haqiqatihi ba'da ma kana mustatiran fi alqulubi min khairin wa shar. Ay dhahara, siku zitadhihirika, vitadhihirika vile ambavyo tumefunga ndani ya vifua vyetu. Vifuani kuna mengi jamani, vifuani kuna mengi. Kuna mwenye tuko naye msikitini, labda jana kalala amewachonganisha watu. Kuna yule ambaye tuko naye msikitini, labda kabomoa nyumba ya watu. Kuna yule ambaye tuko naye msikitini, labda kafanya. Nasalullah salamata wal afia. Kwa kuwa yamo ndani ya vifua vyetu, wa husila ma fi sudur, ay dhahara wa bana ala haqiqatihi baada ma kana mustatiran, baada ya kuwa mistirika yale ambayo tuliyofanya. Je, hakumbuki hiyo siku ambayo ataanza kufichuliwa na kuwa hadharani? Inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir, basi ajue ya kwamba hiyo siku hiyo ikifikia, Allah atakuwa ni mwenye habari. Allah ni mwenye habari zote ambazo tunazozifanya hapa duniani. Ai alimun bi'a'malihim adh-dhahirati wal-batina wa mujazihim 'alayha. Allah subhanahu wa ta'ala alimun, ni mwenye kuelewa, ni mjuzi. Bi'a'malihim adh-dhahira, matendo yao waliyofanya yaliyo wazi. Wal-batina, yale yaliyofichama. Wa mujazihim 'alayha, na atakuwa ni mwenye kuwalipa kwayo, liwe lidogo ni la kheri au liwe likubwa, au liwe lidogo ni la shari au likubwa. Yote hayo Allah subhanahu wa ta'ala atafanya aje? Atakuwa ni mwenye kutulipa kwayo, kwani anajua habari za yale ambayo tuliyoyafanya na tumeyaficha vifuani mwetu. Hiyo ndiyo maana ya hii sura. Aqsama Allahu ta'ala bil khairi لأن بها من الخصال الحميدة ما ليس لسائر الدواب. الله سبحانه وتعالى ameapia hizi farasi kwa sababu kuna mambo ambayo yako kwenye farasi na kwenye mingine minyama hakuna, kama hivyo usaidizi wa kwenda vitani. Waqad thabata annahu fi nawasiha alkhairu ila yawm alqiyama, na imethibiti ya kwamba yale manyoa ya kwenye farasi, kwenye hadithi ya Mtume, yale manyoa kwenye farasi, kwenye kichwa cha farasi, yale yana khairi duniani na kesho akhira, kwenye maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wadhālika annaha wasilatu lilghazwi, wasilatu lilghazwi, vile vile farasi imeapiwa kwa sababu ni chombo ambacho kinasaidiza kunako vita, ni mnyama ambao una usaidizi mkubwa kunako nini, kunako vita. ولها مكانة في نفوس المؤمنين كني وعرب هو وعرب هنا سمكنا وقام بمنام وفراس ونا ثماني كوبا ونا ثماني كوبا كليكو منام منجين. وفي ذلك دعوة للاعتناء بها والتدرب عليها للجهاد في سبيل الله. Ndiyo maana unaona watu enzi za Waarabu huko hadi leo farasi waga wanaichunga, wanaifuatilia kwa ukaribu, hatua kwa hatua, kwani ni mnyama ambao uko na khairi nyingi. Walmahlufu alayhi, na kile ambacho kilichoapiwa sasa, kilichoapiwa ni nini? Kilichoapiwa hapa niache. Ni cha wapi? Jamani, sasa hizi ni kama tulielewa. Kilichoapiwa. Kilicho nani? Kile ni kiapo. Allah ametumia kiapo. Ameapa kwa farasi, si ndio? Chini ya kile kiapo. Kile ndio kilicho? Mwanadamu. Mwanadamu. Majimbili ya mwanadamu. Jamani, tumesema kile kilichoapiwa. Kile kiapo Allah amekitumia, ameapa kwa farasi. Mshaona? Ndio. Lakini hapa chini kuna habari alikuwa anataka kutuhabarisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mahlufu alayhi. Alikuwa anataka kutuhabarisha nini? Hali ya binadamu. Alikuwa anataka kutuhabarisha hali ya nani? Ya binadamu. Katika kupenda kwake nini? Katika kupenda kwake khairi, kupenda mali. Chini yake sasa Allah kataka kumkumbusha binadamu akumbuke kwamba kuna kufufuliwa. Na kama kuna kufufuliwa, bimaana kufa kupo. Kama kufufuliwa kupo, basi hata kufa kupo. ما يستفاد من الآيات فإذا بزم patkan dania ya hii aya at-targhib fi al-jihad wal-i'dad lahu bi-ijad wasa'ilihi. Kuna mahimizo ya kupigana jihad na kuwa na maandalizi. Unaandaa maandalizi yaje? Kwa kupata vile vyombo ambavyo vitakavyokusaidiza au vitakavyokufikisha kwenye malengo. Na hivyo ni nini tumetoka kutaja hapa? Ni farasi. Tumesema jihad, hatujasema tuende tukapigane leo jamani. Bayanu hakikati linsan. Jambo la pili, Allah ametubainishia uhakika wa binadamu. Wa huwa annahu jahud. Allah ametubainishia hali ya binadamu ya kwamba ni mwenye kukufuru neema. Wa ghaliban yadhkuru al-musiba idha asabatu. Na mara nyingi hutaja misiba inayomkuta, wayansa neema, na huwaga na sahau neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Iza ghatahu illa man amana wa amila saliha. Akipatwa sasa na musiba ukamfunika, huyu mtu anakuwa ni mwenye kuhangaika na kutaja ile matatizo, isipokuwa yule ambaye Allah limezuku imani, ndio anakabiliana nayo na anamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, anaelewa kwamba ni mitihani. وبيان غزيرة الإنسان في حبه للمال حبا شديدا. أكتاجة تبيع بن آدم كتك كوبيندا نيني كوبيندا مالي تينا كوبيندا كلوكو كوبوا. وفي ذلك دعوة له إلى أن يهذب نفسه بالإيمان. بس الله كفتنا أنا مويتا سبن آدم أفنياجي أيزويزي نفسياكي aipandikizie nafsi yake imani, wasalahi al-a'mal, na awe ni mwenye kutenda matendo mema, wa nafakati min al-mal, na awe ni mwenye kutoa ile mali. Mwisho wa hizi aya, mwisho wa faida ambazo zinapatikana ndani ya hii sura, taqriru aqidati al-ba'th wal-hisab. Tunafika tunafaidika masuala ya itikadi ya kwamba tutafufuliwa hiyo siku ya kiyama, na hapo itakuwa imefikia wakati wa sisi kufanyaje, kuhisabiwa. Kama itafikia wakati wa kuhisabiwa, inabidi tufanyaje, inabidi tujiandae, na maandalizi bora ya kwanza ni mtu kujihisabu kabla hajahisabiwa. Hasibu anfusakum kabla tuhasabu, jihisabieni nafsi zenu kabla mjafanyaje, hamjahisabiwa. Kwa hiyo haya ndio mafunzo yanayopatikana kwenye suratu Al-Adiyat. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe wenye kusikia maneno yake na kuweza kuyafuata, na tunaposikia makatazo yake tuweze kuyaacha. Kama kuna maswali tunaweza kuuliza.